rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Hej, poznaj Lidl Pay w aplikacji Lidl Plus. Płać za zakupy i odbieraj rabaty, a wszystko to za jednym przyłożeniem telefonu. Z Lidl Pay płacisz bez wyciągania banknotów, bez wprowadzania PIN-u na terminalu, czyli bezdotykowo i bezpiecznie. A z Lidl Plus oszczędzasz. Teraz wszystkie jogurty owocowe marki Pilos, drugi produkt 60% taniej. Oraz płyn do płukania Lenor, drugi produkt 60% taniej. 8,99 przy zakupie dwóch. Więc płać bezpieczniej i mniej z Lidl Pay. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 maja, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na wiadomości. Prezydent mianował generałów Straży Pożarnej. Za chwilę relacja naszej reporterki. Budowę gazociągu z Norwegii do Polski wykona włoski koncern. Jego szefowie mówią o strategicznej inwestycji. Od dziś czynne są galerie handlowe, ale szturmu raczej nie będzie. Nie jestem takim hura optymistą. Trochę się obawiamy, no bo tu się z ludźmi chodzić, rozmawia. Nominacje generalskie oficerom Państwowej Straży Pożarnej wręczył prezydent Andrzej Duda. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Dniu Strażaka. Obserwowała ją Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, kto został awansowany? Na stopień nadbrygadiera zostali awansowani komendant główny Andrzej Bartkowiak oraz lubelski komendant wojewódzki Grzegorz Alinowski. Po uroczystym wręczeniu nominacji prezydent dziękował awansowanym za wytężoną pracę dla dobra innych. Głowa państwa złożyła też życzenia wszystkim strażakom, bo dziś jest ich święto, obchodzone w Kościele Katolickim wspomnienie świętego Floriana, patrona strażaków. Dzisiaj jest dla strażaków, dla ich najbliższych wyjątkowy dzień. Chcę złożyć życzenia pomyślnej i bezpiecznej służby. Chcę złożyć życzenia tego, żeby było tyle wyjazdów na akcje, ile potem powrotów w radości z dobrze wykonanej misji, z satysfakcji z powodu uratowanego mienia, często życia ludzkiego, żeby ta służba wykonywana była w jak najlepszy sposób, w jak najlepszych warunkach. Prezydent dziękował też wszystkim strażakom za pracę podczas pandemii i gotowość w czasie trwającej suszy. Aneta Pawłowska-Krać, dziękujemy za relację. Włoski koncern Saipem poinformował, że rozpoczyna budowę gazociągu Baltic Pipe z Norwegii przez Danię do trzęsacza w Polsce. Prezydent Andrzej Duda dziś rano ogłosił, że to kolejny krok na drodze do dywersyfikacji i uniezależnienia się od dostaw gazu z Rosji. Dyrektor wykonawczy Saipem, Francesco Rakelli, poinformował, że kontrakt na budowę gazociągu opiewa na 280 milionów euro. Dodał, że prace rozpoczną się bezzwłocznie. Powiedział, że to dla koncernu bardzo ważny kontrakt, szczególnie, że został podpisany w czasie, gdy przemysł energetyczny na całym świecie przeżywa głęboki kryzys. Umowa przewiduje wykonanie rurociągu o długości 275 km wraz z tunelowaniem oraz prace budowlane na wybrzeżu duńskim i polskim. Włoskie media szeroko informują o kontrakcie, podkreślając, że ma on znaczenie strategiczne. Koncern Saipem zatrudnia 32 tysiące pracowników i jest obecny w ponad 60 krajach świata. Roczne obroty to 8,5 miliarda euro. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Po ponad miesięcznej przerwie otwarte zostały galerie handlowe. To drugi etap łagodzenia przepisów wprowadzonych w związku z epidemią. Wciąż jednak obowiązują nas ośrodki ostrożności. Należy zachować dystans i unikać gromadzenia się. Jak już jest otwarta, no to tak po drodze się zaszło, żeby kupić chusty na twarz. Dobrze, że otworzyli. Widzę, że nie ma ruchu takiego, żeby tak się przemieszczać. Dobrze, dobrze. Czekałeś, żeby otworzyli w końcu galerię? Galerię tak, cieszę się. Ja wychodzę po zakupy tylko jak muszę, podstawowe rzeczy, apteka i tak dalej. Nie galeria handlowa? Nie. Z klientami jednej z galerii handlowych na Pomorzu rozmawiał Paweł Droszcz. Wiele ograniczeń w życiu społecznym łagodzą też Niemcy. Fryzjerzy mogą otworzyć swoje zakłady, do szkół wraca część uczniów, otwarte zostaną muzea, ogrody zoologiczne i place zabaw. W salonach fryzjerskich można jedynie strzyc włosy. Inne usługi nadal są zakazane. Do szkół wracają tylko ci uczniowie, którzy będą zdawali egzaminy w następnym roku szkolnym. Przedszkola i żłobki nadal będą zamknięte. Władze nadrenii północnej Westfalii zagroziły, że jeżeli w tym tygodniu nie zostanie podjęta decyzja o otwarciu żłobków i przedszkoli, to zrobią to samodzielnie. Także władze Saksonii-Anhalt domagają się szybszego znoszenia ograniczeń. W tym landzie od kilku dni spotykać się może 5 osób, a nie tylko 2, jak w pozostałych krajach związkowych. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Według ostatnich danych w Niemczech stwierdzono ponad 165 tysięcy przypadków koronawirusa. Zmarło z tego powodu ponad 6800 osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Lean on me to był Bill Withers. Za chwilę spotkanie z panem Psułkiem, ale wcześniej jeszcze 4 minuty wspomnienia nie tak bardzo odległego utworu zatytułowanego Fix You, zespół Coldplay. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be Fix You, to był zespół Coldplay, a teraz jest 15 po 13. Dzień dobry, Łukasz Szwed, zapraszam na spotkanie z panem Sułkiem i panią Elizą. Pan Sułek pod wpływem lektury chce wstąpić do NATO, zostać żołnierzem i wynieść z koszar jakąś bombkę, samolocik oraz inne wyposażenie wojskowe. Czy mu się to uda? Posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 203. Suchu jedyny. Cicho. No dobrze, dobrze, nie przeszkadzam. Pierwszy raz w życiu widzę, żeby pan czytał gazetę. Co pana napadło? To czytać nie wolno. Ach, jak najbardziej wolno. Ale na widok pana czytającego gazetę zupełnie mnie zamurowało. A co to, ja gazety nie widziałem? Ach, pewnie, że pan widział. Je pan na gazecie. Beret pan wypchał gazetą. Siada pan na gazecie, kiedy jest chłodniej. A nawet czasem, z kolei, kiedy jest cieplej, robi pan sobie z gazety czapkę na głowę. Ze szpicem. Ze szpicem. Ale żeby pan czytał? No, no, no. Tylko nie, no, no, no. No, pan wybaczy, panie Sułku, kochany, no, ale po prostu jestem wzruszona. A czym? No tym, że pan jednak czyta. Tutaj są jednak to bardzo ciekawe rzeczy. No widzi pan, a nie mówiłam? Przez wiele lat namawiałam pana do nauki czytania. Sam pan teraz widzi, jakie to przyjemne. Nie potrzebuję niczyjej łaski. Sam czytam. No właśnie. A i dla mnie to wygoda. Ileż to ja się panu w życiu naczytałam. Kiedyś na samym początku bajki. Potem książki przygodowe. Oczywiście te łatwiejsze. No, a ostatnio... Romanse. Ale skończyłem z tym. Jednak gazetka to gazetka. O, to wchodzimy do NATO. Nie wiedział pan? Nie. Pójdę do wojska na ochotnika. Wezmą mnie? No nie mam pojęcia. Chodzi mi o to, że nie znam granicy wieku przyjmowania do wojska. Gdyby pan był w wojsku przez cały czas, byłby pan już na pewno pułkownikiem, a może nawet generałem. A tak to szeregowiec ze mnie, co? No. Mięso armatnie. A może wojny nie będzie? No, nie zanosi się. Na to... Tam mają bombki, co? O, na pewno mają. Zapierniczę sobie w pierwszym rzędzie jakąś bombkę i przyniosę do domu na przepustkę. No chyba pan oszalał. Albo od razu odpalę. Albo najpierw zajrzę, co tam jest w niej, w środku. Myśli pan, że w NATO nie zauważą, że pan wynosi bomby z jednostki? A to wezmę małą bombkę tam. Teraz to wszystko jest miniaturowe, panie Elizo. Bomby też na pewno wsadzę w rękaw i po żylakach. Najpierw chciałem ją wsadzić w spodnie, ale to nie, tam jest za gorąco, to nie ma głupich, to rozgrzeje się i po żylakach. Rozerwie mnie na strzępy i szukaj szpilki w polu. Tu ręka, tam noga, a 2 kilometry stąd oko, a drugie oko gdzieś aż na torach kolejowych. To nie ma głupich, ja chcę jak najszybciej do NATO. Cały kraj na to tylko czeka. Karabiny mają, petardy, rakietnice, ale będzie zabawa. Ojej, zaczynam się trochę tego bać. Cała nadzieja w tym, że pana do wojska jednak nie przyjmą. Nie, to ochotnika wezmą. Nikt nie jest taki głupi, żeby iść do wojska na ochotnika. I dlatego mnie przyjmą. Z pocałowaniem w łokieć. Będę w tym wojsku dla niepoznaki, taki bardzo grzeczny. I będę się tam wszystkim podlizywał na każdym kroku. W ten sposób błyskawicznie zrobię karierę. A kiedy już zostanę generałem, nikt mnie nie będzie na bramie rewidował. Generała? Bardzo możliwe, że w mundurze będzie pan... Panu nawet do twarzy, panie Słuku, jedyny. Cicho. Codziennie będę stamtąd coś wynosił. I przynosił do domu. Będę wszystko pani pokazywał. Kawałek do kawałka to i samolot im ukradnę w częściach. I ja, pani Elizo, zdecydowanie chcę do NATO. Jak to dobrze, że przeczytałem to wszystko w gazecie, bo nie wiedziałem. No, a teraz wiem. Od czytania wzrasta świadomość. To jeszcze jak? Już mi wzrosła. No. Jaki ja byłem kiedyś ciemny. Jeszcze na przykład wczoraj, a dzisiaj do NATO. Wszystko będziemy w domu teraz mieli. Pistolety, kule, armatę, wyrzutnie. Nowoczesna bomba atomowa też chyba to nie jest za duża. Zresztą zaraz się zobaczy. Absolutnie popieram natychmiastowe wejście naszego kraju do NATO. Zaprzyjaźnię się tam nareszcie z jakimś murzynem. Słowo honora, co? Co, nie wolno? No, naturalnie, że wolno. Naturalnie. Tylko, że jak pan się tam porozumie? Przecież tamci nie znają polskiego. No to co? To... No to jak pan będzie z nimi rozmawiał? Na przykład choćby z tym pana murzynem. Na migi, to rękami. No. Pokażę na głowę i powiem. Główka. Pokażę, jak zwijam rękawy i powiem. Pracuję, czyli główka. Pracuję. To jest bardzo łatwy sposób porozumiewania się. Wszystko można w ten sposób powiedzieć tym palantom z NATO. Pokręcę głową i wywalę język, a będzie to oznaczało, że nie znam języka. No i tak dalej, i tak dalej. No, na pozór łatwe. To bardzo łatwe, także tym się w ogóle nie przejmuję. W końcu oni mają to identyczne problemy i założę się, że już teraz ćwiczą po całych dniach ten system. Na pewno mają to specjalną szkołę, w której uczą się tego języka na migi. Bardzo wątpię. To pani ich nie zna. Myśli pani, że tylko my, Polacy, jesteśmy tacy cwani, że tam głupki mieszkają? Dobra. Czytam dalej. No niech pan czyta, niech pan czyta. Cicho. I już milczę. Do Europy. Wchodzimy. Nie wiedział pan? Nie wiedziałem. Kurczę. Jak fajnie. Wejdę jak najbardziej do Europy. To... A wszyscy wejdziemy. Ale do tego trzeba się przygotować. To umyję się, uczeszę. I wio. Myśli pan, że to takie łatwe? To bardzo łatwe. Dzień dobry, powiem. Nazywam się Sułek. Mieszkam w Lasku Wolskim i właśnie wchodzę do Europy. Co w tym takiego trudnego? Kiedy się tak pana słucha, to rzeczywiście proste. A jak będę wchodził wieczorem, to powiem dobry wieczór państwu. A dalej to tak samo jak poprzednio. A oni podadzą mi rękę i powiedzą, że bardzo im przyjemnie i tak dalej. A może przywita mnie kobieta? Wtedy pocałuję ją w rękę i powiem, Sułek jestem. Bardzo mi przyjemnie. O, skąd u pana takie maniery nagle? To Marucha mnie nauczył. A. Na wszelki wypadek. A on sam nauczył się tego od swojego wuja z kołbieli. Kiedy ten wuj wita się z kobietami, zawsze całuje je w rękę i mówi, Marucha jestem, bardzo mi przyjemnie. Ojej. A potem to już... No normalnie to robi oko, tam szturcha łokciem w bok. No taki już jest. Pan też ma zamiar szturchnąć tę panią z Europy? Ty, oczywiście i to tradycyjnie, po polsku. To. Oni w Europie to nie spodziewają się, że taka u nas rozwinięta cywilizacja. Myślą, że tu same chamy są, ale się przekonają, z kim mają do czynienia. Jednak 50 lat kultury ma ten naród za sobą. O, znacznie więcej. Może, ale ja mówię o sobie. A mówił pan o narodzie i dlatego... Naród niech sobie jako całość tam wchodzi do Europy, jak chce. Ja sobie wejdę po swojemu. Ale się tam obeżrę i opiję. Tak pan myśli? Żebym tylko nie pękł. Tutaj każdy człowiek nieprzyzwyczajony do takiej wyżerki i wypitki. Trzeba uważać i robić to stopniowo, to pomału. Przynajmniej przez pierwsze 3-4 dni. A potem już można, kiedy się żołądek przyzwyczai i rozepcha. No. Pojeżdżę sobie tam ich autobusami. To cholera jasna, psia krew na gapę. Nic mi nie zrobią, bo będę w razie czego udawał kretyna. Filmy sobie erotyczne pooglądam. Ryby połowie. Fajnie będzie w tej Europie. Wszystko to, co pan mówi, już dawno tutaj mamy. Europa już dawno do nas pod wieloma względami przyszła. Ach, gdyby pan częściej czytał gazety, a nie dopiero od dzisiaj, wiedziałby pan coś na ten temat. Odkrywa pan rzeczy dobrze znane. Nie ma pani jakiej innej gazetki? Nie. No i to te przeczytałem i jest mi nudno. Ale wiem, co zrobię. To, o, ja wyjmę z beretu tamtą, a wsadzę tam te przeczytaną. To dobrze rozumuję? Prawidłowo. No. Tamta w berecie ma najwyżej 2 miesiące. O, to całkiem świeża. To nosił człowiek na głowie i ani się człowiek spodziewał. A co? Wybory były. O, do Sejmu. Aha. Do Sejmu wybory, do Sejmu były. Tak. Pani Elizo, a dlaczego ja nie głosowałem? Albo dlaczego ja nie kandydowałem? Teraz już wiem, że zostanę posłem. No dopiero za 4 lata ma pan szansę. To poczekamy, poczekamy. Cholera, jak sna psia krew, słowo honoru. Poczekamy i poczytamy to. Poczytamy to. Jestem sia muza. Tymczasem gejowy Marucha wszedł do Europy, posiedział tam trochę i po cichu wyszedł. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękujemy bardzo. Kiedy dziś usłyszałem, że pan Sułek chce wstąpić do armii, natychmiast chciałem państwu zaproponować taką zabawę, byśmy wymyślili, w jakim stopniu pan Sułek zakończy swoją karierę wojskową, ale w związku z tym, że pan Sułek całkowicie panuje nad swoim życiem, już sam nam odpowiedział, że będzie generałem, żeby nie być kontrolowanym przy wyjściu z wojska. No to za dziś dziękujemy. Tyle od pana Sułka i oczekujemy na kolejne perypetie i kolejne odkrycia. You wake me in the night, till your tears falling down. Come let me dry them for you. I wish I could tell a story, chase away all those ghosts you got inside of you. A story of heroes who fight on at any cost, of a kingdom of love to be won or lost. We fight here together till victory is won. Come take my hand till morning comes. Just close your eyes. I'll stand by you always, always, always. I'll stand by you always, always, always. I know here in the dark, tomorrow can see so very far away. Hear the ghosts and the goblins can rise from your dreams to steal your heart away. Together we'll chase those thieves that won't leave you alone. Out from under the bed, out from over. And when the light comes, we'll laugh, my love, at the things that the night had us so frightened of. And until then, I'll stand by you. Always, always, always. I'll stand by you.

blisko mnie, zachowaj dystans i oddaj się. Zaśpiewały frele, tak się mówi na Śląsku o dziewczynach, a towarzyszył im Marcin Wyrostek. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Spokój po burzliwym dniu, wicher cichnie i cały świat odpoczywa już. To magiczna chwila, czuję ją na wskroś. Oto już cika, milknie wrzawa, chcę przy tobie siąść. Motyw z filmu Król Lew wyśpiewali Mela Koteluk i Krzysztof Zalewski. List dostałem, który mnie rozśmieszył, od pani Beaty. Panie Piotrze, skoro o armii mowa, to mówiliśmy przy okazji pana Słuka, to z czterech pancernych widzi się pan jako Grigori, czy może bardziej jako Janek, skoro kochał się pan w Marusi? Guslik już wiemy, zarezerwowany dla pana Marka. No to mnie najbardziej rozśmieszyło. No guslikiem to powinienem być ja, no ja jestem przecież z Górnego Śląska. Dopierone. czemu jaszczurka, woda w oceanach, ja w czarach spoczywam, ogień w kominach spala się bezpiecznie, ziemia zamknięta słowem krąży w pobylisie, eksplozja. Eksplozja Manam, za 13 minut będzie 14. Teraz powiemy o czymś, co nazywa się fast fashion. Dzisiaj ubrania kupujemy nie dlatego, że potrzebujemy nowych. Kupujemy, bo zmienia się moda, bo znudziły nam się te, które mamy, bo chcemy poprawić sobie humor, a przede wszystkim dlatego, że są tanie. A jakie konsekwencje niesie takie kupowanie? O tym Gabriela Darmetko. Efektywność, szybkość i nadmiar. Te trzy słowa doskonale opisują świat, w którym jeszcze do niedawna żyliśmy. Teraz nastąpiło przymusowe wyhamowanie. I nagle okazało się, że człowiek jednak nie ma władzy nad światem, a jego nadmierne eksploatowanie może okazać się dla ludzkości zabójcze. Być może to jest właśnie ten moment, w którym powinniśmy przyjrzeć się temu, jak funkcjonujemy. Przez ostatnie tygodnie zobaczyliśmy, że da się żyć bez wielu rzeczy, a to, za czym tęsknimy najbardziej, to kontakt z drugim człowiekiem i przyrodą. Nie zmienimy całego świata, ale warto zmienić swoje podejście do pewnych spraw, a szczególnie do nadmiernej konsumpcji. Żeby to zrobić, trzeba poznać mechanizmy, które rządzą czymś, co nazywamy szybką modą. Ten pomysł fast fashion, czyli szybko fluktuującej mody, która się ma zmieniać, ma odejść od tego cyklu, który jeszcze na początku lat 2000 był dla wszystkich w tej branży oczywisty. Marek Rabij, dziennikarz, autor książki Życie na miarę, odzieżowe niewolnictwo. To znaczy, że mamy kolekcję wiosenną, wiosenno-letnią i jesienno-zimową, właściwie zniknął. I nagle okazało się, że my funkcjonujemy w świecie, w którym jedna firma wypuszcza kilkanaście, kilkadziesiąt, czasem kilkaset mikrokolekcji, automatycznie cały czas sprawdzając, jak ta kolekcja się przyjmuje. To oznacza, że ta kolekcja oczywiście nie może być uszyta z dużym wyprzedzeniem, musi być dostarczana na bieżąco do sklepów i lub na bieżąco z tych sklepów wycofywana w momencie, kiedy się okaże, że klientom po prostu się to nie spodobało. Oczywiście za tym musi również iść to, żeby ta cena była możliwie najniższa, żeby klient często mógł rezygnować z zakupów, żeby nagle z tego, co już sobie kupił, żeby mógł w którymś momencie powiedzieć, dobra, mam jeszcze sweter, w którym mógłbym spokojnie chodzić przez jeden sezon, ale umówmy się, nowy kosztuje tylko 50-60 zł, czy tam 100, a mi się podoba, co za problem, prawda, kupię to sobie, czyli oderwanie samej decyzji zakupowej całkowicie od tej takiej bazy racjonalnej i przyspawanie do emocji, do tej sfery towarzyszącej nam przy decyzjach zakupowych, która nie jest związana z racjonalnością, tylko właśnie z emocjami. Ten nadmiar upchany jest na przykład w naszych szafach, ale zanim tam trafi, ktoś musi go wyprodukować. I tu zaczyna się cały skomplikowany proces, który pozwala nam kupić na poprawę humoru kolejny t-shirt za 30 zł. Jednym z elementów tej układanki fast fashion jest oczywiście to, że my, w sensie właściciele marki, nie mamy własnej produkcji, bo po co nam ta produkcja? My tylko projektujemy pewne wzory, zastrzegamy markę, promujemy tę markę, promujemy swoje kolekcje za pomocą odpowiednich działań w różnych kanałach dotarcia do klienta, a tą taką najbardziej przaśną część naszej działalności, czyli właśnie produkcję, zlecamy temu, kto zrobi to możliwie najtaniej, biorąc pod uwagę relacje ceny do jakości. Znowu z naciskiem na cenę, no bo tutaj cena jest najistotniejsza. No i tak się to kręci. W momencie, kiedy jest się właśnie tym dostawcą, to jest się skazanym na nieustanną walkę o kolejne zlecenie, bo to, że dostało się 10 zleceń, wcale nie oznacza, że się dostanie 11. To, że zlecenie przyszło, wcale nie oznacza, że ono rzeczywiście będzie opiewało na 100 tysięcy sztuk, bo może się okazać po 20 tysiącach, że jednak koniec, bo właśnie wyszło, okazało się, że coś innego w tej chwili, mówiąc kolokwialnie, żre w sklepach i te kolekcje nie spływają. Albo możemy być w takiej sytuacji, w jakiej w tej chwili znalazły się szwalnie w Bangladeszu, bo przecież cały czas mówimy przede wszystkim o Azji Południowo-Wschodniej, mówimy o Chinach, które są numerem jeden, jeśli chodzi o dostawy do branży odzieżowej, i numerem dwa, czyli o Bangladeszu. Tam nagle, w momencie, kiedy zamknęły się centra handlowe i sklepy w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, pod wpływem pandemii, z dnia na dzień po prostu wstrzymano nowe zlecenia i wycofano te, które były złożone. W ciągu tygodnia sektor odzieżowy bangladeski, który obraca rocznie około 34 miliardami dolarów, stracił zamówienie na 1,5 miliarda dolarów w ciągu tygodnia. Całej opowieści o szybkiej modzie mogą Państwo posłuchać w podcaście Gabrieli Dermetko na stronie podcasty.polskieradio.pl. Proszę nie odchodzić zbyt daleko od radia. O 14.00 zapraszam na serwis Trójki. O 14.30 powieść dla młodzieży Bracia Sisters. No i po 14.00 wymarzona Baronia Dziesiątka polskiego topu wszechczasów. To wszystko jeszcze przed nami. Dzień z Trójką w domu trwa. Except for you. Don't ever let anyone step